Hola, molt bon dia. Avui farà calor, però ja no creiem que tanta com ahir. Ahir vam tenir temperatures històriques, més de 30 graus en alguns punts del Pirineu. Avui encara tenim aquest matí l'escalf i tant altura, però ja no tant com ahir. Es nota, però, la inversió tèrmica ha estat molt marcada aquesta matinada. Per exemple, a Das, a la Cerdanya, mínima 1 grau sota 0. En canvi, amb el Niu, Maranges, a més de 2.000 metres, la mínima ha estat de 12 graus, 11 graus al Port d'en Valira, però recordem, per exemple, que ahir a Das, al migdia, es va assolir una màxima de 29 graus. Un temps avui encara molt tranquil, molt de sol aquest matí, també a la tarda, potser amb alguns núvols prims decoratius i amb temperatures altes, però insistim que ja no tant com ahir. Avui s'espera una màxima a la capital, a Lleida, de 29 graus, 28 graus a la Seu d'Urgell, 26 graus a Andorra la Vella o 25 graus a Puigcerdà.